بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1442 katika darasa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى توفيكيا ما جاء في صلاة الضحى قال قوله روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أن لا أدعهن ما عشته بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر انفرد به مسلم قال وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد متفق عليه وروى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى انفرد به مسلم قال واتفق على نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه خرجه البخاري ومسلم وقوله كل سلامة أي كل عظم ومفصل كلا كيونغ وأصله عظام الكف والأكارع أي الأطراف قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى صلاة الضحى صلاة مباركة عظيمة صلاة الضحى نصالة إلينا باركة نصالة عظيمة كتك صلاة السنة جاءت نصوص كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحث عليها zimekuja nusus nyingi ahadith nyingi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutuhimiza kuswali salatu dhuha wa targhib fiha tupendezea hii swala kuitekeleza wa bayani adhim thawabiha kadhalika kubainisha malipo yake makubwa na thawabu yake kubwa mbele ya Allah وتسمى صلاة الضحى صلاة صلاة الضحى لأنها تصلى في هذا الوقت من اليوم نا صلاة الضحى وسبب هصلي وكتك وكات وضحى ليومانا يكيت صلاة الضحى نبين امتو زكوليزا نهو وكات والضحى au salatu dhuha waanza saa ngapi na kumalizikia saa ngapi au waanza wakati gani na kumalizikia wakati gani kipindi kipi qala wa waqtuha yabda'u min intihai waqtin nahi 'anis salati ba'da al-fajr ila qubayli waqti az-zawal bi qalil wakati wa salatu dhuha huanza kuanzia kuishia ule wakati wa makatazo ya kuswali wakati wa makatazo ya kuswali ba'da al-fajr ni kuwa baada ya alfajiri mtu hafai kuswali mpaka jua litakapochomoza mtu kukatazwa kuswali likapanda qaida rumhin, yani kapanda kiasi, kiasi cha rumh. Basi likishapanda vile, ule wakati ambao watu waita wa ishraq ndio wakati wa salatu dhuha unapoanza, pale ndio unapoanza dhuha. Na ishraq ndio wakati wa mwanzo kabisa wa salatu dhuha. Kwa hiyo ile anayeswali rak'a mbili za ishraq ni kuwa ameswali salatu dhuha katika wakati wa mwanzo. Kisha wakati wa salatu dhuha waendelea, kuanzia pale waendelea mpaka wakati wa azawal, kabla yake biqalil. Zawal ni wakati wa salatu dhuhri. Kwa kabla ya salatu dhuhri, jua linapokuwa katikati, fi kabidi sama, pale tumekatazwa kuswali. Kwa hivyo kabla ya lile jua kufika katikati pale, ndio mwisho wa wakati wa nini, wa dhuha. Kwa pale mtu atasimama swali dhuha, ndio ingia dhuhuri. Ikiingia dhuhuri, sasa kusha wakati sasa ni wa dhuhuri. Kwa huu ni wakati mrefu ambao muislamu aweza kuswali salatu dhuha. Wa afdalu ma takunu hadhihi as-salah, na wakati mbora zaidi wa salatu dhuha, inda ishtidadi hararati ash-shamsi fi muntasafi adh-dhuha, ni pale jua likiwa limewaka kali, jua likiwa la choma sasa, bimaana katikati ya wakati wa salatu dhuha. Na hapa sasa hivi tuweza kusema ni kama saa nne na unusu hapo kwenda saa tano, ule wakati ndio jua wala choma, ndio mbora kabisa katika wakati wa kuswali salatu dhuha, kama sayati fil hadith. Wa salatu dhuha rak'atani wa kullama zada fa huwa al afdalu arba' au sit au thamanin. Salatu dhuha rak'a mbili za tosheleza, kama ilivyokuja hapa katika hadithi wa rak'atay al dhuha, rak'a mbili za dhuha, ingawa akizidisha ni bora, kuanzia mbili aweza kuswali nne, yani mbili mbili nne, aweza kuswali sita mpaka nane, aweza kuswali mpaka nane. وفي هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بثلاث من فضائل الأعمال. نا كتك هذه حديث بيدي هذا حديث أبو الدرداء لحديث أبو هريرة هذه بيدي زمانز متوم صلى الله عليه وسلم أوصي ما صحابواك عملتات أنباز زنا فضلنا ثواب كبوا بلي الله سبحانه وتعالى. وصية متكررة أوصى بها غير واحد من أصحابه. تنسيم موجة ولا سواويد. هو وصية متوم سلم أمي ووصية زيد يم موجة كتكما صحابة كوكو كارير يالي يالي مانبو متات كونيش أوزيتو مانبو. وفي هذا دلالة على عظم شأن هذه الأعمال. نهابا كنا دليلي يا أكوب وجامبو لهيزي عمل تاتو. قوله أوصاني خليلي آمن وناني أبو هريرة رضي الله عنه. نكبل هابو حديثي بالدرداء سما أوصاني حبيبي. نهاما لينو يونيشا نمنقاني مصحابه وليكو وكمبين داكي كويل متوم صلى الله عليه وسلم مبكا وكمزنغمزا ومزنغمزا كما لينو هاي. أوصاني حبيبي أوصاني خليلي كونيشا نمنقاني وليكو وكمبين دا متوم صلى الله عليه وسلم. Na kuna riwaya asema Abu Huraira awsani khalili sallallahu alayhi wasallam bi thalath la ad'ahunna ma ishtu, siwachi kutekeleza huu wasia maadamu niko hai. Na hapa akamusia Abu Darda mtume sallam an la ad'ahunna ma ishtu, mtume sallam akamusia kuwa usiwache mambo haya matatu maadamu waishi katika huu ulimwengu. Hivi vitu vitatu. Qawluhu awsani khalili sallallahu alayhi wasallam bi thalath, هذا لا يعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هي حديث هي جنغاني نهي أم بيوم توم صلى الله عليه وسلم لو كما نميمي كم شكوليا يويوتك كما صحابة وانغو كواني خليل بمعنى أمفكية أبيو كما حبة كنغميم بس ننجلي مشكوليا أبو بكر كواني كيبنزي چانغو. Lakini haifai mimi kumchukulia mwingine khalil wakati Allah subhanahu wa ta'ala itakhadhani khalilan. Sasa hapa mtu anaweza kusema lakini mbona Abu Huraira radhiyallahu anhu asem ausani khalili akamchukulia mtume sallam kuwa ni khalil kwake. Sema falmumtani' an yattakhidha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam khalilan lahu min ashabihi radhiyallahu anhu. Amma an yattakhadha huwa khalilan فلم يأتي منع عنهم. Kwa kilicho kuwa kimekatazwa ni yeye kuchukua mtu yote katika masahaba wake kuwa ni khalil kwake Mtume sallam, ili amelikanusha Mtume sallam. Lakini mwingine kumchukulia yeye Mtume sallam kuwa ni khalil, hili halina makatazo, na ndio maana tunaona masahaba wakitumia lugha kama hii. Walihadha qala Abu Huraira radhiyallahu anhu awsani خليلي أمنوسي كبنزي تشانغو. قوله بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وسيا وكوانزا كفونغا سيكوتاتو كتكا كلا مويزي. فالصيام له شأن عظيم جدا وأثر بالغ وثواب عند الله كبير. صوم إن جنبكوب ومن بلي الله سبحانه وتعالى na ina athari kubwa kwa yule anayefunga na kuna thawabu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana muwadiban ala siyami thalathati ayamin min kulli shahrin kaannahu sama dahara kulla. Na yule anayedumu kufunga siku tatu katika kila mwezi, ikiwa basi umeshindwa kwa mfano kufunga Jumatatu, Alhamisi, kila Jumatatu zimekushinda hizo, basi usikose kufunga siku ngapi? Tatu kila mwezi. Kwa nini? Kwa sababu anayedumu kufunga siku tatu, hizi tatu tuwaziona kidogo kila mwezi, huyu ni kana kwamba amefunga mwaka mzima. Kwa sababu manjaa bilhasanati falahu ashru amthaliha, yoyote mwenye kuja na jema atalipwa mbele ya Allah mema kumi. Kwa siku moja unaoifunga yaisabika ni kumi. Kwa kifunga siku tatu za wangapi? Ni kama umefunga mwezi mzima. Kwa ni kana kwamba mwaka mzima huyu amefunga. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala sawmu shahri sabri. Shahri sabra pa yakusudiwa mwezi wa Ramadhani. Wa thalathati ayamin min kulli shahrin. Kufunga mwezi wa Ramadhani na siku tatu kila mwezi, sawmu dahri, ni kama kufunga mwaka mzima. Lianna Allah yudhaifu alhasanata bi'ashri amthaliha, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hulipa jema moja kwa kulipeleka mara kumi. Hakuna jema analipa jema moja peke yake, kila jema analifanya mja atalipwa mara kumi kuendelea mbele. Ama ovu analifanya, basi atalipwa lile lile ovu alilolifanya hazidi shiri. Man jaa bisayiati fala yujza illa mithlaha, lile lile tutalipa, na ini kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha sumta thalathata ayamin min kulli shahrin kaannaka sumta shahr, ukifunga siku tatu katika kila mwezi, basi ni kana kwamba umefunga mwezi mzima. Walihadha كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. صابوئي وتباتا زمي كثيري زمي كوجي أحاديث نيك توكم تومي صلى الله عليه وسلم كتو بندزيا سيسي كفونغا سيكوتاتو كتك كلا مويز فونغا سكوتاتو أقل شيء. بس زمي كشيندا صومو زب سمي كنفانو كفونغا إزي تاتو na kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi kwa mfano, umeshindwa hizo, basi angalau upate nini? Hizi siku tatu usikose, ibidiishe, fanya bidii sana usikose hizi siku tatu. ni wajib? La, sio wajib, lakini kuna fadhila kubwa, utaikosa usipofunga siku tatu. Na siku tatu nini? Tuseme kumi la mwanzo wewe funga siku moja, kumi la pili la ule mwezi chukua siku moja, funga siku yoyote, funga. Kisha kumi la tatu funga tena siku moja, alhamdulillah kwenye khair ushaipata, maadamu ni siku ambayo hukukatazwa kuifunga peke yake. Ama ikiwa ni siku ya Ijumaa, itabidi uchanganye siku kabla au siku baada. Lakini maadamu ni siku nyingine, weza kuamua kuwa Jumapili mimi niko nyumbani sifanyi kazi, napumzika, siku anayehusisha Jumapili la, sababu ni siku yangu ya mapumziko, wacha nifunge Jumapili ya leo, Jumapili ijayo, Jumapili nyingine, ile nyingine nitakula, nishapata tatu. Au weza kuamua Jumatatu, Jumatatu, Jumatatu. Au weza kuamua siku nyeupe tatu, ayyamul bidh, kafunga tarehe 13, 14, 15, na hii ni kheri kubwa zaidi. Almuhim ufunge siku ngapi? Tatu kila mwezi. Huu ni yule ambaye adhafu al-iman, ameshindwa na ibada ya somu, basi asikose siku tatu. Walaka an tasumaha fi awwal ash-shahr au wasatihi au akhiri, na una khiari, waweza kufunga katika mwanzo wa mwezi, katikati yake, mwisho wa mwezi. Walaka an tasumaha mujtami'a au mutafarriqa, waweza kuzifunga kwa pamoja, yani moja mbili tatu, waweza kuzifunga leo baada ya wiki nyingine, baada ya siku mbili tatu, moja hivyo kwa pamoja au tofauti tofauti. Almuhim an tuwadhiba alaiha kulla shahrin, la muhimu ni kuwa udumu katika kufunga hizi siku tatu kila mwezi, usikose siku tatu kila mwezi, funga siku tatu, jambo muhimu sana. Basi kula jamaa, kula kula, huchoki bwana we, hula tu siku tatu za kushinda za kufunga kila mwezi bwana. Sidhani kama kuna mtu ana afya yake yuwashindwa. Kama mtu ana afya yake hawezi kushindwa hiyo. Qauluhu wa salati dhuha ay wa awsani sallallahu alayhi wasallam bi salati dhuha wa hadha fihi bayanun li fadilati hadhihi as-sala. Pia Mtume sallam asema akaniusia kuswali salatu dhuha, na hapa atubainishia Mtume sallam fadhila kubwa ya salatu dhuha. Qauluhu wa bi an la anama hatta utira, ni swali witri kabla ya kulala. وهذا فيه فضل صلاتي وهذا فيه فضل صلاة الوتر والمحافظة عليها. هapa kuna fadla ya sala ya witri na fadla ya mtu kudumu katika kuswali sala ya witri. وهي افضل ما تكون اخر الليل, صلاة الوتر بلا شك ni bora zaidi iwe mwisho wa usiku, وقت النزول الالهي, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala hushuka kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ule wakati ni bora. Liqauli an-nabiy sallam ij'alu akhira salatikum bil-layli witra, ja'aliyani swala yenu ya mwisho kabisa katika usiku ni swala ya nini? Ya witri. Walihadha yuhmalu hadha al-hadith ay hadith wa bi an la anam hatta utira kama dhakara al-ulama ala man kana la yatayassaru lahu an yaquma akhira al-layl. Kwa tutaibeba vipi hii hadithi? Mtume salama ameusia, wanaovioni wasema hii ni kwa yule ambaye hawezi kuamka usiku. Ikiwa wajijua kuwa una uzito wa kuamka usiku, basi swali witri kabla hujalala. Taib, na kama kwa mfano nimeamka, ukiamka waweza kuswali qiyamul layl lakini rak'a mbili mbili, usiswali witri tena mara ya pili, kwa utaswali rak'a mbili mbili. Waweza kuamka usiku kaswali rak'a mbili mbili, ile witri maadamu ushaiswali kabla ujalala hawikariri tena. Falwitru asema man kana la yatayassaru lahu an yaquma akhir al-layli falwitru qabla an yanam, huyu sasa aswali witri kabla hajalala kwa sababu hawezi kuamka mwisho usiku. Wa illa in tayassara al-qiyam akhir al-layl yaj'alu witrahu akhirahu, ama ikiwa yuweza kuamka mwisho wa usiku, basi ajaalie witri yake ni swala yake ya mwisho. Nafikiri ilikuwa wazi. Hadithi inayofuata, hadithi ya Abi Dharr رضي الله عنه إن شاء الله تعالى يرتجوها كتك كيكاو كتك تكوجة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.